Гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідія Ярмошына і падазроныя ў датычнасці да знікненняў застаюцца невыязнымі. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Банкаўскія крэдыты для беларусаў даражэюць. Начальнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі папрасіў прабачэння ў бацькоў 9-гадовага Жэні Герасімава, якога выклікалі на допыт па справе выбуху ў Менску. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Еўразвяз прыпыніў на 6 месяцаў дзеянне візавай забароны для прэзідэнта Александра Лукашэнкі і шэрагу высокіх беларускіх чыноўнікаў. У спісе для невыязных, аднак, усё ж застаецца старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, таксама падазрываная ў дачыненні да палітычных знікненняў. Такое рашэнне прынята сёння ў Люксембургу на саміце еўрапейскіх кіраўнікоў МЗС у адказ на вызваленне Менскам палітзняволеных. Нобелеўскую прэмію ў галіне эканомікі за 2008 год атрымаў амерыканец Пол Кругман. Узнагароды адзначана сфармуляваная Кругманам тэорыя аб прычынах глабальнай урбанізацыі, якая звязвае пытанне міжнароднага гандлю і эканамічнай геаграфіі. 55-гадовы Кругман з'яўляецца прафесарам Прынстанскага універсітэту. Еўрапейскія ўрады апублікавалі сёння дадзеныя адносна прынятых імі датэрміновых планаў выратавання фінансавай сістэмы краін еўразоны. Урад Нямеччыны заявіў пра выдзяленне 650 мільярдаў даляраў, Францыя пра 490 мільярдаў. Гэтыя крокі прыняты ў выніку сустрэчы лідараў 15 краін еўразоны, прысвечанай пытанням сумеснага супрацьстаяння глабальнаму крызісу. Інтэрпол ды агенцыя па злачынствах ААН стварае адмысловую акадэмію па барацьбе з карупцыяй. Гэта міжнародная антыкарупцыйная ўстанова адкрыецца праз год у адным з прыгарадаў Вены дзеля азнаямлення ўрадавых і паліцэйскіх чыноўнікаў з тым, каб прадухіліць хабар і іншыя эканамічныя злачынствы. Штогод памеры карупцыі ў межах глабальнай эканомікі складаецца 1 трыльён даляраў. Спецыяльны прадстаўнік ААН у Іраку асудзіў акты гвалту супраць хрысціян, якія апошнім часам стала жывуць на поўначы краіны. Стафан де Містура асудзіў забойства 11 чалавек і іншыя напады ў горадзе Масул. У выніку міжканфесійнай варожасці сотні сем'яў сталі ўцекачамі. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Выбарчы блок прадпрымальнікаў заклікае пачаць кампанію непрызнання паўнамоцтваў новых дэпутатаў, якіх лічыць прызначанымі ў парламент. У Празе пачаўся двухдзённы міжнародны форум 2000. У дыскусіі на тэму «Магутныя і бяссільныя» узяў удзел лідар беларускай апазіцыі Александр Меленкевіч. Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 30 хвілінаў нашага жывога эфіру. Ну а зараз да галоўнай навіны дня. Сёння ў Люксембургу Рада Еўразвязу замарозіла на паўгода візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Такім чынам яны могуць атрымаць шэнгенскія візы. Сёння ж пасля сустрэчы тройкі Еўразвязу з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым Рада Еўразвязу вырашыла аднавіць кантакты з беларускімі ўладамі, якія былі абмежаваныя з лістападу 2004 году. За падзеямі сачыў Валер Каліноўскі. Найбольш актыўна за зняццё санкцыяў з беларускага кіраўніцтва выступалі суседзі Беларусі – Польшча і Літва. Супраць – Галяндыя, якая спасылалася на тое, што мінулыя парламенцкія выбары ў Беларусі былі далёкімі ад дэмакратычных стандартаў. Швецыя і Партугалія выступалі супраць таго, каб санкцыі былі знятыя асабіста з Александра Лукашэнкі. Але большасць міністраў замежных справаў Еўразвязу, якія сабраліся на паседжанне ў Люксембургу, вырашыла, што Александр Лукашэнка зможа падарожнічаць па Еўропе, як і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Неуязнымі ў Еўразвяз надалей застаюцца 4 асобы, якіх падазраюць у арганізацыі знікненняў апанентаў беларускага рэжыму ў 99-2000 годах: Віктор Шейман, Владимир Наумов, Дмитрий Павліченко, Юрий Сиваков, а таксама старшыня Центру выбаркама Лідія Ярмошына. Апошняя засталася ў спісе з-за неадпаведных дэмакратычным стандартам АБСЕ парламенцкіх выбараў 28 верасня. Менавіта такім чынам былі ацэненыя мінулыя выбары ў першым пункце высноваў Рады Еўразвязу. Прыпыненне візавых санкцыяў павінна паспрыяць дэмакратызацыі ў Беларусі, перакананая еўракамісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Феррера-Вальднер. Калі мы віталі вызваленне палізняволеных, мы не адказалі на гэта адчувальнымі пазітыўнымі захадамі. Што мы тады зрабілі, гэта сказалі, што гэта добры крок наперад, але нейкіх рэальных канкрэтных захадаў не было. Таму, думаю, мы не павінны больш адкладаць наш адказ, бо я баюся, што інакш мы страцім магчымасць мець рычагі палітычнага ўплыву на Беларусь. Беніта Феррера-Вальднер пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым заявіла, што цяпер беларускі народ стаіць перад гістарычным выбарам – рухацца ў кірунку дэмакратыі і незалежнасці альбо ў кірунку палітычнай стагнацыі. Еўразвяз пакідае за сабою права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. У высновах Рады Еўразвязу зазначаецца, што праз паўгода Брусэль збіраецца праверыць, які прагрэс дасягнуты беларускімі ўладамі у галіне рэфармавання выбарчага заканадаўства, падзелу ўладаў, выканання правоў чалавека і фундаментальных свабодаў, у тым ліку свабоды выказвання і друку, свабоды аб'яднанняў. Еўразвяз сёння правёў першую з 2004 году, калі была ўведзеная забарона на кантакты з вышэйшым беларускім кіраўніцтвам, сустрэчу з прадстаўніком афіцыйнага Менску, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Паводле спадарыні Феррера-Вальднер, з боку Еўразвязу гэта рэакцыя на вызваленне палітвязняў. Пасля гэтай сустрэчы Рада Еўразвязу вырашыла аднавіць кантакты з беларускімі ўладамі, якія былі абмежаваныя 22 лістапада 2004 году. Тым часам фінансавыя санкцыі Еўразвязу супраць Александра Лукашэнкі і ягоных бліжэйшых чыноўнікаў застаюцца ў сіле. У 2006 годзе Еўразвяз пастанавіў замарозіць рахункі і маёмасць Александра Лукашэнкі і некалькіх дзясяткаў чыноўнікаў з ягонага атачэння на тэрыторыі ўсіх краін Еўрапейскага звязу. Перадаваў Валер Каліноўскі. Нагадаю, што санкцыі Еўразвязу былі ўведзеныя ў красавіку 2006 году пасля несумленных прэзідэнцкіх выбараў і разгону маніфестацыі апазіцыі ў Менску. Дадам таксама, што фінансавыя санкцыі Еўразвязу супраць 41 беларускага чыноўніка застаюцца ў сіле. Былы міністр унутраных справаў Юрый Сиваков, супраць якога візавыя санкцыі не адмененыя, заявіў, што да санкцый ездзіў у Еўропу, ну а цяпер яму няма чаго там рабіць. Ён адзначыў, што да пытання санкцый ставіцца спакойна і з пэўным гумарам. Я считаю, што они народ прагрэсіўны, умны і знаюць, што делаць. Ім віднее. З маёй калакольні сегодняшнего віда дзеятельнасці трудна определіць, хто прав, хто виноват. У них больше інфармацыі. Адзначыў Юрый Сиваков. Старшыня Центр выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што плануе свой адпачынак з улікам візавых санкцыяў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што рашэнне Рады Еўразвязу супадае з падыходам аб'яднаных дэмакратычных сілаў на 90% за выключэннем пазіцыі па Александру Лукашэнку. Анатоль Лябецька патлумачыў, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы перадалі сваю пазіцыю ў Брусэль да пасяджэння Рады Еўразвязу. Там прапаноўвалася такая ж формула двух Ч – зняцця санкцый часова і часткова. Паводле Лябецькі, аб'яднаныя дэмакратычныя сілы выпрацавалі шэраг прыярытэтаў, што павінна зрабіць улада ў перспектыве, каб былі скасаваныя ўсе санкцыі. Тое, што мы накіравалі ў Брусэль перад тым, як там прымаліся рашэнні. Констатуем, што вот у значнай ступені гэта ўлічана. Адзінае, што вот выключэнне з гэтага правіла, гэта пазіцыя па Лукашэнку. Мы тут займаем больш жорсткі падыход і падаецца ён і рэалістычны. Таму што сёння Лукашэнка, трэба прызнаць, прадаў Еўропі тое, што не мае ніякай каштоўнасці,

белорусские детки идут в школу, идут в садики, там тепло. Приходят домой, где температура такая же, как на улице. Большей части с классов нет, большей части с группов нет. Зараз настал той момент, что пора вернуть нам уклады, як неколи обещал Лукашенко, у выгляде холодильников и телевизоров. Их заявлено, что телевизоры «Витязь» не будут потребованы в России, бо там свое производство налажено. Лепи мы, пенсионеры, будем користаться этими речами, чем я не буду находиться на складе. Это питание повинно вырешить у палате представников, яких мы обрали. Лариса, город Минск. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара». Дзевятнаццаць гадзін 30 хвілін у Менску, пражскай студыі з выпуском навіну Алена Струва. Еўразвяз прыпыніў на паўгода дзеянне візавай забароны для прэзідэнта Александра Лукашэнкі і шэрагу высокіх беларускіх чыноўнікаў. У спісе для невыязных, аднак, усё ж працягвае заставацца старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, таксама падазраваная ў дачыненні да палітычных знікненняў. Такое рашэнне прынята сёння ў Люксембургу на саміце еўрапейскіх кіраўнікоў МЗС у адказ на вызваленне Менскам палітзняволеных. Нобелеўскую прэмію ў галіне эканомікі за 2008 год атрымаў амерыканец Пол Кругман. Узнагароды адзначана сфармуляваная Кругманам тэорыя аб прычынах глабальнай урбанізацыі, якая звязвае пытанне міжнароднага гандлю і эканамічнай геаграфіі. 55-гадовы Кругман з'яўляецца прафесарам Прынстанскага ўніверсітэту. Еўрапейскія ўрады апублікавалі сёння дадзеныя адносна прынятых імі датэрміновых планаў выратавання фінансавай сістэмы краін еўразоны. Урад Нямеччыны заявіў пра выдзяленне 650 мільярдаў даляраў, Францыя пра 490 мільярдаў. Інтэрпол і агенцыя па злачынствах ААН стварае адмысловую акадэмію па барацьбе з карупцыяй. Гэта міжнародная антыкарупцыйная ўстанова адкрыецца праз год у адным з прыгарадаў Вены дзеля знаёмства урадавых і паліцэйскіх чыноўнікаў з тым, каб прадухіліць хабар і іншыя эканамічныя злачынствы. На паседжаннях брытанскага крымінальнага суду пракуратура абвінаваціла перакладчыка брытанскага галоўнакамандуючага ў Афганістане, іранца паводле паходжання ў шпіянажы на Іран, пакуль падсудны адрынае абвінавачванне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кіраўнік беларускага руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч бярэ ўдзел міжнароднай канферэнцыі адкрытасці «Фундаменталізм 21-га стагоддзя» ў Празе. Сярод удзельнікаў пражскага форума вядомыя палітычныя дзеячы з усяго свету, лідар расійскай апазіцыі Гары Каспараў, колішні польскі дысідэнт Адам Міхнік, колішні прэзідэнт Чэхіі і ініцыятар гэтай традыцыйнай штогадовай сустрэчы Васлаў Гавэл. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскай. Пытанне пра стан разлікаў разглядалася сёння на праўленні «Газпрому». Банкаўскія крэдыты для беларусаў даражэюць. Эксперты звязваюць гэта з усясветным фінансавым крызісам. Начальнік Чэракаўскага аддзелу міліцыі папрасіў прабачэння ў бацькоў Жэні Герасімава. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 139-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй перадачы. У 35-м нумару часопіса «Дзеяслоў» надрукаваная аповесць «Вяртанне веры» Уладзіміра Някляева. Ён будзе сёння госцем нашай перадачы. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А ўдзельнікам рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Васілій Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы.

способов, может быть, больше техничных. И повторение, может быть, уже для нашей поэзии сегодня, повторение тех задов, какие другие литературы прошли давным-давно. А мы это принимаем за открытие. Тут еще, может быть, есть момент такий, что житцевый материал у сегодняшних молодых поэтов не такий, який у нас был, у нашего поколения. Для поэмы треба все-таки великий некий запас не только энергии особистой, але и запас того материала, той пласт, який ты прожил. Хотя уже и в мой час, когда я писал, и поэма эта выходила целой книжкой, то были скептичные закиды, что, может быть, уже поэма отжила свое, теперь читают имкнение такое хутенько прочитать, легкое чтиво, а тут кто это будет читать целую книгу? Ну, не ведаю, может, кто и прочитал. Господар Василий, на минулом тыдне держава черговым разом продала письменницкий дом творчести «Ислач», размещенный у Воложинском районе. И, меркуючи по тым, кольки письменников присутничало на аукционе, яны уже смирились с этой стратой. Скажите, а где сегодня ваш дом творчести? Мой дом творчести теперь на Лысой горы. Там энергетика на Лысой горы все-таки боская. Не только дьявол там править баль. И там я себя отчуваю творча. Там вот, до речи, поэма «Молчание травы» в основном и писалася. На лавочце, при стенце, на Лысую гору я глядел, выходячи не иди годину 6-5, и робил эти накиды и ротки, рифмовал. Тут, як бы я прижился, а я уже там годов 40, то я себя отчуваю тривалым старожилом, и мне там добро живется, добро працуется. Ну, не иди у земли покорпаешься трохи, побегаешь по лесе, а ночью раптом и нечто напишешь. Что вас цікавить у житті, кроме литературы? Ти у вас день без верша, сгубленный день? Не, я так не лечу и николи не лечил, что ни дня без родка, как один классик писал Олеша. Я пишу тогда, когда само приходит. Ну вот так раптом, после сдивляюсь и сам. Там, где земли есть хоть маленечкий ковалок, там 3-4 сотки, то завсёды знойдется праца. Хоть осенью, когда урожай некий сбираешь, хоть летом, когда треба поливать, хоть весной, когда треба нечто саджать. Ну, у меня в основном жонка этой справой занимается, але при моем присутности и нагляде, и допомозе. Так что топчешься все одно. Як устанешь раніцой, то до вечера и протопчешься. Да я, неяк у меня больше складно выходить у ночные часы, вот это верша складання. Вы ночный поэт. Так, ну, выходит, что так. 8 годов тому мы перекрочили порог 21-го стагоддзя. Як вы лічыце, ці ўжо з'явіўся у Беларусі паэт вось гэтага новага стагоддзя? Каго б вы маглі назваць адкрыццём, праяўленым ужо ў новым стагоддзі, ў новым тысячагоддзі? Калі згадаць вот так ужо больш канкрэтна, то хочацца назваць, па-моему, яны ўсё-ткі заявілі паэты гэтыя ў гэтым ужо стагоддзі, ў 21-м. Мастак Рыгор Хітніца. Мастак цікавый, а паэт просто выдатный. Я заўсёды з захапленнем чытаю яго і слухаю яго выступы. Цяпер радасныя такія вот хвіліны сустрэчы з паэзіяй дае Галіна Дубянецкая. І ў перакладах, пераклады выдатнейшыя ў яе. Я захапленнем іх чытаю. І ў арыгінальнай паэзіі. Ну вот, зусім недавно яна ў доме літаратара чытала свае вершы. Я іх вельмі цёпла успрыняў, душэўна і з добрым настроем. Ну, з празаікаў яна ўжо трошкі, можа быць, у канцы таго стагоддзя, але і ў гэтым стагоддзі выдатна працуе Людмила Рублевская. Зноў жа я прачытаў яе новы раман у часопісе «Дзеяслоў». Это фантазія, падарожжа нейкае такое нерэальнае, а фантастычнае ў мінулыя гады. Ну, у 37-й год, скажам, у Людмилы Рублевскай. А вось прачытаў я раман зноў жа «Дайнекі Леоніда», новы раман «Назавіце сына Константіна». Там такое падарожжа фантастычнае ўжо ў мінулыя стагоддзі. Зноў жа выкарыстаны гэтый прыём і вельмі удала, вельмі цікавы матэрыял. І матэрыял падаў ён так жыва і здорава, як это умее рабіць Леонід Дайнека. Дзякую, спадар Васіль, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Васілій Зуёнак. І што сёння пачуюць нашы слухачы ў аўтарскім чытанні? Старонкі лета, якое толькі што прамінула, восень, цяпер ідзе пад сумоўка, як бы збор ураджаю. У мяне гэтый ураджай у вершах. Вершы «Лысай гары, лета 2008». У каго і якія клопаты, самапатоля ці самадопыты? У каго і якія таланы, самаданосы ці самаабманы? У каго і якія прамкненні, самаўхвалення ці самаспалення? У каго і якія сімпатыі, самараспяцця ці звеляччу сватанні? У каго і якія яны, гэткай будзе і ён цаны. Не заблукай. Это по скриптум до оповедания Юрия Казакова «Никишкины тайны». Я перечитывал эту книжку оповеданию, выдатных оповеданию, выдатного письменника, и зразумел, что у него нези корани наши, кривицкие. Верш «Не заблукай». Бадяжий дух, ни стежек, ни следов, и только сердце на крыжи выводил, на полночи шукал свой лес и дом, а слово матчина смоленская знаходил, а слово сведчило, что это крывичи гукаюць крэўна праз вякі нашчадка, послухай и в здзіўленні помолчи, чия земля тут и чие початки, и ты почув, и адгукнувся край табе у адпавяданні адмысловым, дзе хлоп «Сынок, не заблукай», — сказала маці беларускім словам. Я прочитав, и нібы земляка сустрев знячевку на шляхах далеких, и с привітанням тягнеться рука, и в слове чую беларуса кроки. Співаки. Слімак слімаку потиснув руку. «Здорово, Слімак, где живешь и як?» «Живу, як и все». Грызу по крысе капустный качан и толстею, як пан. А я, братя мой, змянив имидж свой, подався у попсу и зелень трасу, так само капусту. Угу, брат, ды с хрустом, ды лист кожный с тваром, завецца даляром, не кепский навар, то фест, то базар, и харч годный маю, и песни спеваю. Слімак заспевал, а голос дзе украў, а я и не горлаю, я рот раскрываю, але не крышу, я в голос молчу. Такая манера, спевая фанера, и мне б молчанне тут заховывать, бо ўсё ж няёмка подслуховывать. Да поверите ці не, сёння радость у мяне. С дня того на целый год чистый стал мой огород. Бураки и баклажаны, и качан наш поважаный, и турнепс, и огурки, заспевались слімакі. Два бядулі. Было два бядулі на Беларусі. Адзін аб лёсе яе бедаваў, другі з аптымізмам жыў у хаўрусі. На прасадні бяду раздаваў. Адзін у падручных пісьменніцкай музы пяць лыжак зацірки калісьці дзяліў. Другі старшынёўскія лейцы тузаў, калгасам гігантам натхнёна руліў. Адзін пяром выручаў эпоху, лішыў бяду нясе на гарбе. Другі нагружаў, каб усім патроху і каб найменей саму сабе. Адзін штодзён на пяць лыжак зацірки на бальшавіцкай харчэў не меў, другі на ўсе грудзі калгасныя ўшыркі геройскімі зоркамі ўладна грымеў. Адзін хаваўся за псеўданімам, другі сапраўднае прозвішча нёс. Бядулі, абеды не міма, не міма, а ўсё новы лёд праз народны лёс. Свае новыя вершы чытаў Васіль Зуёна. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Завтра у вольнай студыі Міхась Скобла падрыхтаваў для вас яшчэ адну сустрэчу з адметнай літаратурнай гераіняй.